ka pa natatapat. Lumanan ang kalungata sa aking mga mata, di mo pa nahahalata. O kapag ika'y natutuda, ang aking puso ay naluluya. Marami na yung iniisip na hindi mo mantayan. Ayos lang yan, nandito lang ako. At kahit ano pa ang nadarama, malabong ika'y pagsawaan. At kahit saan pa mapunta, mananatili ako sa'yo. Oh, aking buwan na hindi mandidilim, magliliwanag sa lahat ng panahon. Pangako ko aling-ali, nakakala ko ang aking buhay. Kahit ano pa ang nadarama, wala mong ika'y pagsawaan. At kahit saan pa mapunta, mananatili ako sa'yo. O aking buwan na hindi mandidilim, magliliwanag sa lahat ng panahon. At kahit saan pa mapunta,